boys in the building. It's a 9-6, baby. Hell, tuna kazi ya kufanya. Mana naona mbeji sahau sana. Fitness. Let's go. Leo, taongea sana na pia ntawakumbusha. Mana mimi na nyinyi ni kama teja na pusha. Mikono juu kama kweli we ni soldier. Hii ni shara ya kwamba tuko pamoja. Hivi unajua mzee baba, huku Nenga na Nandi wamerudisha mahaba. Wamerudisha mahaba. Eh, madem bwana. Fadhili mbuzi mana utamla mchuzi. Weza kumsomesha na kakuletea makuzi. Yuko wapi dogo wa slay, nyimbo sizisikii tena. Pipi kuna figisu ba mdogo, wapi unakwama. Janjaro tangu wa chike ni kama kacha mziki. Jui straight za woya ni mwaka jetoa hit. Nipendi namba ya wema ni shauri cha kufanya. Ude wake umesha pita ila Steve wana mdanganya. Bahati haji mara mbili cha kufanya uze nyanya. Bare City, what's up? Wazee wa mitumba mnasemaje? Dar City, what's up? Wazee wa nondo mnasemaje? Kanda ya ziwa, haha. Kusini kaskazini mnayonaje? Boro town, what up? Bajaji boda boda mnasemaje? Namuwa nyani huku na mtazamo soni. Nitaka pipi na wapa nyongeza koni. Sitaji rafiki sababu spendi unafiki. Soko pijamu wa shikaji zangu matrafiki. Naongea na konki, hiyo wewe anti konki. Napenda kiki, nataja mashoga kati wa mwenyewe shoga. Eti umekoka, umekosa hera viroba. 001 boss toka Kenya. Gari ulirompa dimples. Bros, indo lile ulimhonga huda. Kandara ndizi kalipata benpo. Kasahau muziki kaolewa to 5-4. Zimebaki mbwembwe tu, kiukweli mwana meyumba. Sui ni gundu makonde na ya mechimba. Rais wa kita, kipenzi cha masala. Baba Yaga, kamanda newalusha paka jela. Bare City, what's up? Wazee wa mitumba mnasemaje? Dar City, what's up? Wazee wa nondo mnasemaje? Kanda ya ziwa, haha. Kusini kaskazini mnayonaje? Moro town, what up? Bajaji boda boda mnasemaje? Haha. Naomba niwakumbushe kitu. Una tofauti mbili kati ya bouncer na bodyguard. Yoyote anaweza kuwa bouncer. Ila sio kila mtu anaweza kuwa bodyguard. Wazee wa nondo, what's up? Wanangu wa kitai na kuwaje. Wanasema utavuna ulichopanda. Ukipanda mahindi usitegemee kuvuna miogo, pumbavu wewe. Baba Yaga is in the building. Ayoni tuna, tuna. Chiapo. Mbona umemsahau menina? Acha show boy, hayakuhusu.